Reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 20 marca, jest 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Budynki przy Chorzej 25 i 25 w Warszawie wracają do miasta. Decyzję reprywatyzacyjną ratusza uchyliła komisja weryfikacyjna. Z centrum handlowego w Nowym Dworze Mazowieckim ewakuowano ludzi, rozszczelnił się tam zbiornik z gazem. W Rosji nie będą latały samoloty An-148, zdecydowała o tym tamtejsza Agencja Nadzoru Lotniczego. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne 3 decyzje stołecznego ratusza dotyczące reprywatyzowanych nieruchomości. O decyzji poinformował szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Chodzi o budynki przy Chorzej 25-25A oraz 23-25. W sprawie wszystkich 3 adresów odmówiono też ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. 2 nieruchomości pod numerami 25 i 25A mają przejść pod nadzór miasta. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold przesłuchanie drugiego z zaplanowanych na dziś świadków. Zeznania składa była prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi Izabela Janeczek, która prowadziła śledztwo w sprawie spółki Marcina P. po przeniesieniu go z Gdańska. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co dotychczas powiedziała prokurator. Sprawa Amber Gold została przeniesiona do łódzkiej prokuratury na początku października 2012 roku. Prokurator skorzystała z możliwości złożenia wyjaśnień w ramach prawa do swobodnej wypowiedzi i powiedziała, że śledczy nie spodziewali się takiej ilości dokumentów, które w większości nie były posegregowane. A jeszcze oprócz tego, proszę Państwa, to już tak na marginesie dzwonią rozgoryczeni, pokrzywdzeni. Ja pamiętam, że to już taka dygresja zupełna, kiedy otrzymałam akta tego postępowania do zapoznania, to pierwszego dnia byłam w stanie przeczytać jedną stronę. Jedną stronę, bo tyle telefonów musieliśmy odebrać i za chwilę prokuratura musiała ustanowić tak naprawdę specjalne stanowisko i wyznaczyć specjalną osobę do tego, żeby zajmowała się, nazwijmy to w cudzysłowie, obsługą pokrzywdzonych. Była prokurator z prokuratury okręgowej w Łodzi przyznała, że choć prowadziła sprawy związane z oszustwami gospodarczymi, to śledztwo dotyczące Amber Gold było największe pod względem objętości materiałów. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ewakuacja centrum handlowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Chodzi o 130 osób, klientów i pracowników sklepu. Przy ulicy Warszawskiej doszło do rozszczelnienia się zbiornika z gazem, który zasila centrum. Gaz trzeba wypompować. Czekamy na specjalistyczny sprzęt, mówi Tomasz Wołoszyn ze Straży Pożarnej. Te wszystkie osoby zostały ewakuowane. Mamy zamknięty teren centrum, w sensie parking, czyli ruch samochodowy tu się żaden nie odbywa. Straż pożarna ustawiła też specjalne kurtyny wodne, bo w sąsiedztwie jest stacja transformatorowa centrum handlowego. Dostawy energii dla mieszkańców nie są zagrożone. W serwisie Trójki zagranica. W jednej ze szkół w amerykańskim stanie Maryland doszło do strzelaniny. Placówka została zamknięta. Urząd miejscowego szeryfa informuje, że w szkole doszło do, tu cytat, incydentu. Poprosił rodziców, aby trzymali się z daleka od kampusu. W Rosji nie będą latały samoloty Antonow 148, zdecydowała tamtejsza Agencja Nadzoru Lotniczego. Postanowiła też o zawieszeniu lotów maszyn należących do saratowskich linii lotniczych. Agencje przypominają, że w lutym kilkadziesiąt kilometrów od moskiewskiego lotniska do Domodjedowo rozbił się samolot AN-148. W wypadku zginęło 71 osób. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjskie służby nadzoru lotniczego przeprowadziły szczegółowe kontrole wszystkich samolotów AN-148 eksploatowanych w Rosji, a także całego parku technicznego saratowskich linii lotniczych. Kontrolerzy poinformowali, że mają szereg uwag do personelu firmy transportowej i do producenta maszyn. Z komunikatu opublikowanego przez agencję TASS wynika, że dalsze działania w stosunku do firmy z Saratowa i samolotów AN-148 zostaną podjęte po przeprowadzeniu dodatkowych testów personelu lotniczego oraz wskazanych maszyn. Obecnie w Rosji lata 10 samolotów tego typu, z czego 5 wykorzystują saratowskie linie lotnicze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 16. W nocy chmury, rozpogodzenia w centrum i na północnym zachodzie. Od czasu do czasu będzie padać śnieg. Najzimniej minus 11 stopni w okolicach Przemyśla, najcieplej minus 1 stopień nad morzem. W Karpatach zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro trochę chmur i trochę słońca, na przedgórzu będzie padał śnieg, a na termometrach od minus 5 do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Większość członków zespołu nosi swojsko brzmiące nazwisko Kiszka. A i brzmienie ich muzyki wydaje się znajome. Byli hardrockową sensacją zeszłego roku. W

Nowa płyta. Autorem tej nowej płyty jest Jacek Królik, który teraz jest Państwa gościem. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry Państwu. Miło, że znalazłeś czas, bo wiem, że plan koncertowy napięty. I bez zbytniego owijania w bawełnę od razu zapytam, dlaczego utwór Kawalkada znalazł się na tej płycie? Z bardzo ważnego powodu, z powodu mojej wieloletniej przyjaźni z Rysiem Sygitowiczem, z którym grywam no już prawie 20 lat, a wcześniej grywałem z nim, można powiedzieć, korespondencyjnie, bo byłem jego najpierw wielkim fanem, obecnie od wielu lat partnerem gitarowym. Do tego stopnia lubimy się, szanujemy, że każe się nazywać swoim tatą. Grasz na tej płycie, w każdym razie tak wyczytałem, na gitarach elektrycznych. Tak. Tymczasem mnie się wbił w głowę taki stereotyp, że Jacka Królika kojarzę zawsze z gitarą akustyczną. Być może dlatego, że od 20 lat towarzyszę koncertowo Grzegorzowi Turnałowi i tam ta gitara akustyczna ma dużo więcej miejsca na scenie niż elektryk. Ale to nie jest złe skojarzenie, bo ja lubię bardzo gitarę akustyczną i poświęcam jej sporo czasu. To bardzo mi ułatwiłeś kolejne pytanie, bo ten mój wywód na temat gitar prowadził do pytania o być może drugą część takiej płyty pod tytułem Królik 2. I to być może będzie płyta akustyczna. To nawet na pewno będzie płyta akustyczna. Świetnie. Więc cieszę się, bardzo podobnie myślimy o mojej koncepcji. Ryszard Sygitowicz na płycie, Robert Kubiszyn, jeśli się nie mylę, także. A powiedz, jacy jeszcze muzycy ci towarzyszyli? To byli jedyni goście na tej płycie, to są jedyni goście, bo ta płyta z założenia miała być monolitem symetrycznym projektem. Nagrywali ją w całości moi przyjaciele z Krakowa, muzycy, z którym tworzę ten projekt od paru lat. Myślę, że nie muszę ich przedstawiać, ale chętnie to zrobię, bo jest to Wojtek Kwiatkowicz, perkusista i wykładowca akademicki, Michał Jurkiewicz, aranżer, klawiszowiec i skrzypek i Łukasz Adamczyk, krakowski basista. Oczywiście była pokusa, żeby na tej płycie znalazło się bardzo wielu gości, natomiast... O co nie byłoby trudno, natomiast zależało mi na pewnego rodzaju skondensowanej formie przekazu, która właśnie wynikała z naszego symetrycznego składu. Czy już ogrywacie tę płytę na koncertach? Na ile jest to możliwe, bo takie płyty ogrywa się okazjonalnie. Wszyscy o tym wiemy. Tak samo jak nagrywa się po godzinach, tak samo również ogrywa się. Ale tak, każdy koncert to jest jakby święto muzyki. Szukamy wspólnych terminów na takie koncerty i oczywiście będziemy je grali. Na ile pozwolą nam wszystkich kalendarzy. Wszędzie, gdzie się natykam na komentarze dotyczące tej płyty w internecie, właściwie wszystkie te wypowiedzi zaczynają się od słów: tak długo nam kazał czekać. Czy to również znaczy, że ta płyta długo w tobie dojrzewała, czy nie? I tak, i nie, bo mam pełną świadomość, że mógłbym i powinienem być może tą płytę nagrać co najmniej dekadę wcześniej. Z drugiej strony dojrzewałem również mentalnie do tego, żeby w jakimś sensie te swoje priorytety muzyczne na tyle uszeregować właściwie, żeby wreszcie znaleźć czas na nagranie takiej płyty, bo prowadzę dość szeroką działalność usługową, można powiedzieć, jako gitarzysta. Towarzyszę wielu artystom na scenie i w studiu. Nagrałem dość rozległe stylistycznie płyty dla, no nie bójmy się tego słowa, wielu bardzo znaczących pozycji na polskiej scenie popowej i rockowej. I to w jakimś sensie na tyle zapewniało mój kalendarz, że przez lata dawało satysfakcję z braku własnego materiału, ale przyszedł ten moment, że stwierdziłem, że to już, nie chcę mieć swojej płyty, chcę się pobawić swoimi zabawkami i pokazać troszkę taki, jaki jestem. Bardzo dobrze. Niezależnie od sidemanki tak zwanej. Tak się zastanawiam, czy kiedyś policzyłeś, na ilu płytach jest twoje nazwisko, Jacek Królik, gitara. Nie dokonałem takiej pewnej wikliwej analizy, ale mam wrażenie, że to będzie w pobliżu 200. No tak mi się pozycji. Wydaje, że może nawet ponad. Może 200. Nawet ponad, ale nie chcę przesadzić. Wolę się nie doszacować w tym momencie. Od Kawalkado zaczęliśmy. Masz jakieś swoje ulubione utwory na tej płycie? Wszystkie dzieci z tej płyty kocham równą miłością, natomiast mam parę takich rzeczy, które troszkę jakby znacząco wykraczają ponad to, co robię na co dzień. Na przykład Pociąg do Morsów. Taki utwór ewidentnie dedykowany amerykańskim muzykom z pogranicza country. To jest na przykład rzecz, którą bardzo lubię, bo jest to z jednej strony żart stylistyczny, a z drugiej strony spore wyzwanie dla instrumentalisty. ten na przykład. A powiedz, skąd się wzięły tytuły do płyty? Ja nie mogę ich odczytać, bo okulary zostawiłem 15 kilometrów stąd, ale niektóre z nich brzmią zabawnie. No większość tytułów. Z muzyką instrumentalną jest taki można powiedzieć troszkę problem, że łatwo przy nazywaniu utworów wpaść w pewną formę patosu, można nazwać oczywiście bezsenność, niespełnienie, otchłanie i tak dalej, i tak dalej. Ja od tego stronie, co nie znaczy, że moja muzyka nie posiada jakiejś głębi, natomiast szukam pewnego oddzielenia jakby wartości. Utwór trzeba jakoś zatytułować, przykro byłoby zatytułować go numerycznie, również unikam, jak powiedziałem, pewnej poezji tytularnej, dlatego też szukam różnego rodzaju śmiesznych historii z życia. Część tytułów wymyśliła moja córeczka na przykład, bo Bibak po Bibak to jest nazwa jej misia ukochanego z dzieciństwa. Mm-hmm. Również gwiazda prowadząca muchy do buta, żeby tam poszły i się przywitały, to jest na przykład tytuł również mojej córeczki, którą pozdrawiam. Część rzeczy to są pewne historie, które nam towarzyszą. No, kolejna jedynka w Totka, mam wrażenie, że większość z Państwa mogłaby tak nazwać swoje przeżycie po na przykład skreślaniu numerów. Mnie się te tytuły bardzo podobają, bo to, żeby nie zabrzmiało tak, że to zarzut. Nie wiem, czy ja dobrze widzę. Szczypiorek zabójca? Szczypiorek zabójca. To z kolei tytuł mojego przyjaciela. Uważa, że szczypiorek, który zbyt długo leży w szklance, nie jest ciekawym towarzyszem życia domowego. Ale analizując tytuły i słuchając muzyki, bo tę płytę od momentu, kiedy ją dostałem, przegrywam nieustannie i już sobie pozwoliłem z niej nawet radiowo skorzystać, to mnie się wydaje, że wam wszystkim, nie tylko tobie, muzyka sprawia ciągle bardzo dużo radości. Przeogromną radość. Jest to płyta witalna. Cieszę się, że może się podobać, bo w jakimś sensie nie jest to muzyka relaksacyjna, natomiast w dalszym ciągu potrzebuję takich wyzwań i takiego rodzaju ekspresji, dlatego też... Ale też powiem, podzielę się taką refleksją z tobą, że to też nie jest muzyka... Ja nie znoszę tego słowa. Radio towarzyszące i muzyka towarzysząca. To nie jest muzyka towarzysząca, to jest muzyka, która zatrzymuje. Trzeba na chwilę usiąść, posłuchać i wtedy w pełni gra. Ale ja to potraktuję jako najwyższego miary komplement w tym momencie. I niech tak będzie. Jacek Królik, wybitny polski gitarzysta. Nowa płyta zatytułowana Królik i jeszcze jeden utwór z tej płyty i to jest utwór ukryty pod numerem 2. Świetna płyta. Jacek Królik, solowa płyta gitarowa z udziałem gości, o czym przed chwilą Państwo usłyszeli. No i jeśli wystarczy nam czasu, to jeszcze dziś być może na zakończenie jeden utwór z tej płyty odtworzymy. Teraz natomiast będą zapowiedzi koncertowe. Ten koncert już w tym tygodniu i będzie tak, a może jeszcze lepiej. Będzie tak, a nawet jeszcze lepiej, bo publiczność w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu jest zawsze fenomenalna. 24 marca, najbliższa sobota, Joe Bonamassa w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. No to pierwsza zapowiedź koncertowa, a druga bliższa, bo to będzie koncert, który odbywa się w czwartek o 19:00 u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi obdarzona fenomenalnym głosem wokalistka szwedzka Sophie Zelmani. A, żebym nie zapomniał, od razu powiem, że mamy zaproszenie na to spotkanie z Sophie. Proszę zadzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3. A ja poznałem Sophie Zelmani od płyty Time to Kill. Fenomenalnej płyty z tym właśnie utworem tytułowym. Na tej płycie jeszcze genialny utwór Fire. A na dziś wybrałem jeszcze jedną perłę, która trwa zaledwie 3 minuty i 52 sekundy. Jest zatytułowana Nostalgia. Sophie Zelmani. She was my best friend. She was my best friend. We won't reach up again. We broke all our plans. You got a face, a soul, a name. But if you stay, we both will go insane. Nostalgia. We can talk about old days. Every time our children play. What kind of memories becomes of such a melancholy day? You've got a face, a soul, a name. But if you stay, we both we'll go and sing. Nostalgia. You're just good for one day. Are coming one by one to ask me what I've done. Now I hear it in the wind when all news are coming in. She did so well without me, but I wonder if she's free. Got a face, a soul, a name. But if you stay, we both will go insane. You got a face, a soul, a name. But if you stay, we both will go insane. Nostalgia. You're just good for one day. Nostalgia. You're good for one day. Nostalgia. Nostalgia. Jestem zachwycony jej głosem, Sophie Zelmani, na trasie koncertowej w Polsce, ale dziś mamy zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o 19. Sophie przyjedzie do nas pewnie wczesnym popołudniem, a o 19 wystąpi specjalnie dla słuchaczy programu trzeciego i na to spotkanie z Sophie Zelmani na czwartek do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To w budynku programu trzeciego przy ulicy Myśliwieckiej 357. Bardzo serdecznie zapraszamy. 2 2 i 7 3. proszę zarezerwować dla siebie zaproszenie i zadzwonić do Piotra. Jeszcze będzie teraz jedna płyta koncertowa, absolutnie wyjątkowa, absolutnie ją Państwu polecam teraz, kiedy stoimy u progu wiosny. Opowiadał o tej płycie sam jej twórca i wykonawca Adam Makowicz w naszym spotkaniu. A dziś przypomnijmy z tej płyty, bo to płyta koncertowa. Koncert odbył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała właśnie tę płytę i z tej płyty temat doskonale Państwu znany, który wszystkim nam się przyda. I wszystko jasne. Cudowna płyta, proszę jej nie przegapić. Zapis koncertu, jaki odbył się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, Agencja Muzyczna Polskiego Radia właśnie wydała tę płytę. Swinging Ivories, tak jest zatytułowana, w roli głównej Adam Makowicz. Pośród korespondencji licznej, nie sięgam do niej, bo okulary 15 kilometrów stąd, ale wyłowiłem list pana Pawła z Radomska, który znalazł się w dość trudnej sytuacji, dlatego chciałbym mu publicznie przybić piątkę i powiedzieć, żeby się pan, panie Pawle, trzymał. I wracamy sobie do gitar.